grudnia 2018 roku lub do wyczerpania puli nagród. Szczegółowe warunki i regulaminy promocji dostępne na 800 zł dla firmy.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 19 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. To będą pierwsze zeznania w sprawie KNF-u. Biznesmen Leszek Czernecki ma się stawić w katowickiej prokuraturze. Pomóż dzieciom przetrwać zimę. Ta akcja już za kilka dni, ale ciągle można się do niej przyłączyć i zorganizować pomoc. Za nieco ponad rok z Rosji do Turcji przez Morze Czarne ma już płynąć gaz. Morski odcinek gazociągu gotowy. Przed południem w katowickiej prokuraturze ma się stawić właściciel Getin Noble Banku Leszek Czarnecki. Ma złożyć zeznania dotyczące rozmowy z byłym szefem Komisji Nadzoru Finansowego. Według medialnych doniesień Czarnecki twierdzi, że w marcu podczas rozmowy z Markiem Chrzanowskim usłyszał propozycję przychylności dla Getin Noble Banku w zamian za 40 milionów złotych. Chrzanowski nie jest już szefem KNF-u, a sprawę wyjaśniają CBA i prokuratura. Leszek Czarnecki, który 7 listopada złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Marka Chrzanowskiego, gdy ten był przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego, ma być pierwszą osobą przesłuchaną w sprawie. We wtorek minister sprawiedliwości prokurator generalny Zbigniew Ziobro poinformował, że objął śledztwo osobistym nadzorem. Wydałem polecenia prowadzenia bardzo intensywnego śledztwa i będę je osobiście nadzorował, domagając się, by ono przyniosło odpowiedź na pytanie co do popełnionych przestępstw. Według Leszka Czarneckiego ówczesny szef KNF miał zaoferować przychylność dla jego banku w zamian za około 40 milionów złotych. Do złożenia propozycji miało dojść podczas marcowej rozmowy, którą biznesmen nagrał. Marek Chrzanowski we wtorek podał się do dymisji. Leszek Czarnecki miał być przesłuchany w piątek, ale jego pełnomocnik Roman Giertych zwrócił się do prokuratury krajowej o przesunięcie terminu przesłuchania. Ostatecznie prokuratura wyznaczyła nową datę na dzisiaj. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Roman Giertych, który jest pełnomocnikiem właściciela Getin Noble Banku, zapowiedział, że złoży dzisiaj w prokuraturze kolejne nagranie rozmowy, która miała się odbyć w lipcu. Mieli w niej uczestniczyć poza Czarneckim i Chrzanowskim także inni przedstawiciele KNF-u. Giertych w weekend na Facebooku pisał o możliwości istnienia zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było doprowadzenie do przejęcia Getin Noble Banku. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zareagował specjalnym oświadczeniem, w którym czytamy, że zarzuty mecenasa Giertycha są bezpodstawne i że jest to próba utrudnienia działań organu nadzoru. W serwisie Trójki o szczególną uwagę prosimy teraz kierowców, ale także pieszych. Będziemy ostrzegać. Marznąca mrzawka, deszcz i śnieg. To wszystko czeka nas także dzisiaj. Do tego lokalnie mgła miejscami. Głównie na Podhalu temperatura spadnie poniżej zera. Najgorzej będzie w regionach południowych, informuje synoptyk IMGW Agnieszka Harasimowicz. Opady deszczu ze śniegiem, samego śniegu w całym kraju się będą pojawiały. Najwięcej na południu Polski. Apeli o ostrożność na drogach i za kierownicą nigdy za dużo. Emilia Kosma z mazowieckiej drogówki. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, o dostosowanie jazdy do panujących warunków atmosferycznych, a przede wszystkim wraz z tym nowym tygodniem o przygotowanie pojazdu do zimy, zmianie opon, o sprawdzeniu wszystkich olejów, które posiadamy w samochodzie, o sprawdzeniu tego, czy mamy wycieraczki, czy mamy skrobaczki, tylko po to, żeby móc w drogę wyruszyć bezpiecznie. Wczoraj w Warszawie w Światowym Dniu Pamięci Ofiar Wypadków Samochodowych zapalono 50 zniczy. Tyle osób zginęło na drogach stolicy w ubiegłym roku. Wśród nich było ponad 30 pieszych. Pomóż dzieciom przetrwać zimę. To już dobrze znana akcja charytatywna, do której można się jeszcze przyłączyć. W najbliższą niedzielę po raz 26 wolontariusze wyjdą na ulicę, żeby zbierać dary, żywność, ubrania, zabawki czy przybory szkolne. Dziennikarka Polskiego Radia od wielu lat związana z akcją Małgorzata Kownacka zachęca, żeby zakładać jeszcze sztaby. Zakładajcie sztaby w całej Polsce, bo nawet w najmniejszej miejscowości jest coś do oddania, jest coś do wzięcia. Przypominam zawsze, że bieda jest bardzo cicha, bardzo. Powinniśmy znaleźć tych ludzi i tak to w niej im pomóc. Informacje o tym, jak założyć sztab, o tym, gdzie będą wolontariusze, są na stronie internetowej Pomóż dzieciom przetrwać zimę. Polskie Akcje jest patronem, Polskie Radio jest patronem medialnym akcji. Kończy się budowa morskiego odcinka gazociągu biegnącego z Rosji do Turcji przez Morze Czarne. W Stambule dziś uroczystości z udziałem Władimira Putina i Recep Erdoana. A całość inwestycji ma być gotowa do stycznia 2020 roku. Wtedy dwiema nitkami rocznie będzie mogło płynąć 31,5 miliarda metrów sześciennych gazu. Do budowy morskiego odcinka gazociągu wykorzystano największy statek na świecie. Pierwszą nitką gaz ma płynąć do tureckich konsumentów. Drugą Rosja chce dostarczać go do krajów południowej i południowo-wschodniej Europy. Rozważa przedłużenie gazociągu przez Włochy i Grecję lub Bułgarię i Serbię. Rosja i Turcja zaczęły rozmowy na temat budowy Nord Stream 4 lata temu. Wtedy po sprzeciwie Komisji Europejskiej Moskwa zrezygnowała z budowy innego gazociągu, który miał biec przez Morze Czarne do Bułgarii. Unia Europejska obawiała się, że celem budowy Nord Stream jest pominięcie Ukrainy jako kraju tranzytowego w dostawach dla Europy. Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To wszystkie informacje teraz, wiadomości w skrócie na antenie Trójki, 8.30. Sporcie Krzysztof Łoniewski. Tym razem bez podium. W konkursie skoków w Wiśle Malince najlepszy z Polaków Kamil Stoch zajął 4. pozycję. No oczywiście, że chciałbym więcej, chciałbym tutaj wejść na podium czy nawet wygrać, no ale na ten etap też nie można zbyt wiele oczekiwać, ani też za bardzo się tutaj spinać i denerwować, tylko trzeba spokojnie wejść w sezon i przyjmować to, co jest, to co dostaje takim, jakim jest. Stwierdził Kamil Stoch. 6. był Piotr Żyła, 8. Dawid Kubacki. Zwyciężył po raz pierwszy w Pucharze Świata Rosjanin Jewgenij Klimow. 2. lokatę zajął Niemiec Stefan Laje, 3. Japończyk Ryoyu Kobayashi. W tenisowym ATP Finals wygrana Aleksandra Zwieriewa. W finale dość nieoczekiwanie łatwo do 4-3 pokonał Serba Nowaka Dziokowicza. To największy sukces w karierze młodego Niemca, o czym przypomniał w wywiadzie tuż po meczu. Czuję się wspaniale, to wyjątkowy triumf wywalczony z najlepszymi tenisistami świata. Grałem mój najlepszy tenis i odniosłem największy sukces w karierze. Powiedział Zwieriew. Za wygraną w O2 Arena zarobił 2,5 miliona dolarów. Po tenisie piłka i wymuszona kontuzją absencja Roberta Lewandowskiego we wtorkowym meczu w Lidze Narodów. Kapitan naszej kadry narzeka na uraz lewego kolana i opuścił zgrupowanie reprezentacji w Sopocie. W Londynie Anglia w rzeczonych rozgrywkach mierzyła się z Chorwacją. Wygrała po golach w końcówce 2-1 i zapewniła sobie udział w Final Four. Podobnie jak Szwajcaria, która z kwitkiem 5-2 odprawiła Belgię. Na dalekich antypodach tymczasem Francuz Sebastian Ogier zapewnił sobie 6. z rzędu tytuł mistrza świata w rajdach samochodowych. W rajdzie Australii był 6. Imprezę wygrał Finiari Matti Latvala. Nie ukończyli jej konkurenci Ogiera do zwycięstwa Belg Thierry Neuville i Estończyk Ott Tanak. W szachowych mistrzostwach świata do rozstrzygnięcia jeszcze daleko. Po 7 partiach w pojedynku Norwega Magnusa Carlsena i Amerykanina Fabio Caruany mamy remis 3,5 do 3,5 punktu. Na zakończenie wracamy do kraju. W siatkarskiej plus lidze Stocznia Szczecin przerwała znakomitą serię czarnych Radom. Wygrali 6 ostatnich spotkań, w 7 przegrali w Szczecinie 1-3, tak jak AZS Olsztyn u siebie z Jastrzębskim Węglem. Na audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Ale oglądał pan z wypiekami te skoki narciarskie? Bez wypieków. Bez? Tak. No ale ja. Zna mnie pan. No tak, to znam pana. Rzeczywiście, to muszę przyznać. A teraz najbliższe zawody, proszę pana, w Finlandii. Tak. No, tak. Tam mogą być też wypieki, ale u innych z powodu temperatury niskiej. Tam jest zimno. Tak, to nie będą wypieki, to będą odmrożenia delikatne. Zimno i wieje. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. U nas na razie delikatnie chłodno jeszcze. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, głównie na północy kraju. Miejscami słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a na południu opady samego śniegu. Temperatura od minus 2 stopni w Zakopanem, 0 w Przemyślu, plus 1 stopień w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, Jeleniej Górze, Kielcach i Lublinie, 2 w Łodzi i Warszawie, 3 w Zielonej Górze, w Opolu, Wrocławiu, Poznaniu, Toruniu, Bydgoszczy, Białymstoku, Suwałkach i Olsztynie, 4 w Gorzowie i Gdańsku, do 5 w Koszalinie i Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To ostatnia szansa, by zdążyć przed zmianami w przepisach opodatkowania leasingu, zakupu i używania samochodów w firmach. Kierowcy, którzy kupili Opla Insignię, już dziś cieszą się pełnym odliczeniem kosztów leasingu. Nie daj się wyprzedzić zmianom. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika i zyskaj nawet 10 tysięcy złotych na wyposażenie Opla Insigni w niemiecką technologię. Więcej na opel.pl. Jasmin Levy znów w Warszawie. Tym razem z Polską Orkiestrą Radiową i ze swoim zespołem. Koncert To co najpiękniejsze jesień. Polskie Radio zaprasza. Patronat honorowy Rada Mediów Narodowych. Niedziela, 25 listopada, studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego, godzina 19. Sponsorem koncertu jest Grupa Lotos, właściciel stacji paliw Lotos.

Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Karol Karski, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Zajmiemy się tym, czym media żyją od kilku dni, czyli sytuacją w Komisji Nadzoru Finansowego i całą tą aferą wokół tego. Wczoraj wieczorem w telewizji publicznej wystąpił prezes Narodowego Banku Polskiego, Adam Glapiński, i powiedział, mówiąc o tej aferze, że dla niego jest to, czy jemu, według niego, dwóch ludzi próbuje rozchwiać polski system finansowy i że tak naprawdę to jest najlepsze wytłumaczenie tego, co się dzieje. Po pierwsze, czy pan się z tą opinią zgadza, że to jest główny powód i główna przyczyna tej afery, że dwie osoby próbują rozwiać system, a po drugie, o kogo mogło chodzić szefowi NBP? Czy no, z jednej strony mamy sytuację, w której istnieją pewne wątpliwości co do działalności Komisji Nadzoru Finansowego. Tutaj państwo zadziałało natychmiast. Prezes KNF złożył rezygnację, została ona natychmiast pierwszego dnia, kiedy ta informacja stała się dostępna, przyjęta przez premiera. Premier odwołał prezesa KNF-u. Centralne Biuro Antykorupcyjne bada sprawę, prokuratura. Również dzisiaj będzie przesłuchiwany pan Leszek Czarnecki, właściciel dwóch banków. I tu zmierzamy jakby do tego pytania, które postawił pan redaktor. No, mamy do czynienia z dwoma bankami, dwoma instytucjami finansowymi, które powinny być instytucjami zaufania publicznego. Natomiast od dłuższego czasu no, są one wstrząsane pewnymi problemami, że tak powiem eufemistycznie. To są toksyczne instrumenty finansowe emitowane przez te instytucje. Chodzi mi tutaj o polisolokaty, następnie kwestia udzielania kredytów krankowych na bardzo dużą skalę. Czyli jeśli dobrze rozumiem, z pańskiej perspektywy chodzi tutaj o pewną obronę swojej pozycji i interesów przez właściciela tych banków, czyli pana Leszka Czarneckiego. Może rzeczywiście tak być. Tu jeszcze bym dodał sprawę GetBacku. Znaczy, no, wiele problemów w obrębie tej grupy własnościowej tych banków. I mamy do czynienia z rozmową, póki co no, rzekomą rozmową, bo to nawet posłowie Platformy Obywatelskiej pytanie o to, no, tak jak Adam Szejnfeld przyznają, że jeszcze tej rozmowy w oryginale nikt nie widział i nie wiadomo, co tam się znajduje. Mówimy o tej rozmowie, która była nagrana 28 marca. Tak. Pół roku temu. I rzeczywiście do tej pory, przynajmniej jeśli chodzi o tą część taką czysto formalną, nie ma nośników, natomiast jest zapis tej rozmowy, który został przekazany. Ja mówię o tym w tym kontekście, że wczoraj pytany o to prezes NBP pan Glapiński powiedział, że on wciąż ma zaufanie do pana Chrzanowskiego, w tym sensie, że jest to człowiek, o którym dobrze wie, że to jest człowiek uczciwy, może na nim polegać i tak dalej. No jednak ta rozmowa, szczególnie ten fragment kluczowy, gdzie chodzi o to, że pan Chrzanowski, były już szef KNF-u, namawia Leszka Czarneckiego do przyjęcia prawnika, brzmi co najmniej dwuznacznie. Nie wiem, czy pan poseł czytał tę rozmowę i ten fragment. Znaczy z pewnością rozmowy między tego typu osobami no, nie powinny się odbywać w cztery oczy. No, powinny być szersze. No i o czym może prezes KNF-u rozmawiać takim z szefem no, banku w tarapatach, który nie powinni wiedzieć także jego urzędnicy, prawda? No właśnie, to bardziej to jest dziwne, że on go zaprasza do siebie, prawda? Więc ma pan, znaczy rzeczywiście jest tak, że to jest taka rozmowa w cztery oczy, tak? I tutaj właśnie w czasie tej rozmowy w cztery oczy pada ten wątek, może ja przeczytam ten tylko trzy zdania, bo one rzeczywiście są chyba najbardziej charakterystyczne. To jest cytat z wypowiedzi właśnie pana Chrzanowskiego. No nie wiem, jaki ma pan system wynagrodzenia w banku, ale wydaje mi się, że jeżeli by pan to powiązał z wynikiem banku, tak? I tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, że on wyraźnie no, wprowadza, czy chce wprowadzić do banku Czarneckiego tego swojego człowieka. Rzeczą osobną jest, czy rzeczywiście tam pojawia się ten element czysto korupcyjny, czyli ten 1%, bo na to, jak rozumiem, jeszcze dowodu nie ma. Czy premier odwołał pana Chrzanowskiego z funkcji prezesa KNF-u? Znaczy ma to póki co charakter prewencyjny. Znaczy trudno, aby w trakcie wyjaśniania tej sprawy ta osoba zajmowała stanowisko, które do tej pory piastowała. Natomiast no, musimy musimy zaczekać na to, jak ta sprawa wygląda. Bada ją prokuratura, bada CBA. Państwo zadziałało natychmiast. Natomiast mamy tutaj do czynienia z różnymi interpretacjami. Wiemy też, że tego typu praktyka miała miejsce jakby w stosunku do innych instytucji finansowych, które no w tej chwili grubo się tłumaczą, że w drugą stronę, że nie chciały... Na przykład jakich? Znaczy tutaj chodzi o niektóre inne banki, które do tej pory jakby no zatrudniały osoby wskazane przez nadzór finansowy i miało to właśnie służyć transparentności funkcjonowania tych instytucji, jednocześnie być jakimś tam przekaźnikiem po prostu informacji. No, pan Chrzanowski tłumaczy się w ten sposób, że próbował wprowadzić prawnika do tej instytucji, bo żeby mieć tam swojego człowieka, tak brzmi, rozumiem to tłumaczenie, które na razie przedstawia, no ale sposób wykonania i wszystko razem jest co najmniej dziwny. Nawet przedstawiciele rządu, prawda, jak minister Rafalska, mówili o nieodpowiedzialności działań pana Chrzanowskiego. Czy ja powiem w ten sposób. Z pewnością to spotkanie nie powinno się odbywać w cztery oczy. Tam nie było niczego, o czym nie powinni byli wiedzieć urzędnicy pozostali Komisji Nadzoru Finansowego. No chyba, że prawdziwy jest zarzut dotyczący korupcji. To wtedy by to tłumaczyło, że to było spotkanie w cztery oczy. Ale też nie możemy w ten sposób do tego podchodzić, że wszystko, co powie jedna osoba, na co nie ma żadnych dowodów, jest od razu prawdą. Wróćmy na moment do tego pierwszego wątku. Znaczy, no, mamy do czynienia z dwoma bankami, które no, są no, w dosyć ciężkiej sytuacji finansowej. Mamy do czynienia z sytuacją, kiedy ta rzekoma rozmowa toczyła się pół roku temu. No i z jakichś powodów nie znaczy, była ujawniona. Rozmowa chyba nie była rzekoma, tylko prawdziwa, natomiast rzekome mogą być niektóre elementy, prawda? No, znaczy ja mówię o treści tej rozmowy. Wiadomo, że miała miejsce, natomiast to tam nie ma jeszcze w prokuraturze oryginalnych nośników. Nie wiemy, co tam się znajdowało. Tutaj też trzeba być bardzo ostrożnym. Ale nawet przyjmując tę wersję najbardziej jakby daleko idącą, że to, co zostało opublikowane w mediach, jest prawdziwe, to mamy tutaj do czynienia z pewnymi interpretacjami. To są jakby te jednostronne jakby stwierdzenia ze strony pana Czarneckiego, że tam jakieś kartki, jakieś... On twierdzi, że na wizytówce, która została przekazana mu przez pana Chrzanowskiego, znajdował się ten 1% i że to było to wynagrodzenie, które miał otrzymywać od niego prawnik. Ale jakoś to się kupy nie trzyma po prostu, dlatego że jeśli jedna strona nagrywała, a druga była pewna, że nie można nagrywać, ponieważ są włączone urządzenia zagłuszające, no to po co było jeszcze pisać kartki? Może w tym przypadku pan Chrzanowski wykazał się nadzwyczajną przezornością, którą się nie wykazał w ogóle w czasie tej rozmowy, a tutaj dodatkowo jednak jakiś element bezpieczeństwa zadziałał. To jest tyle niewiadomych, że to trudno powiedzieć, trudno też na podstawie jednostronnych oświadczeń stawiać oskarżenia. Natomiast tak jak powiedziałem, tutaj trudno było, żeby w tym czasie, kiedy wyjaśniana jest sprawa, pan Chrzanowski pełnił tę funkcję. No pierwszego dnia już, kiedy sprawa stała się znana, został zdymisjonowany przez premiera. Została przyjęta jego rezygnacja, także tutaj służby państwa zadziałały, Centralne Biuro Antykorupcyjne, prokuratura już na dzisiaj... Właśnie, ale z jednej strony jest tak, że rzeczywiście zadziałały, bardzo szybko minister Ziobro stwierdził, że toczy się sprawa, że wszystko jest wyjaśnione przez prokuratorów, ale właśnie w czasie tego wczorajszego wywiadu, co mnie uderzyło, powiedzi szefa NBP-u, to było stwierdzenie, że on tam nie znajduje powodów, być może nawet do wszczęcia, czy do prowadzenia zbierania informacji na temat tej sprawy. No, czy jednak zbyt daleko, zbyt dużą wstrzemięźliwością szef NBP nie wykazuje się w stosunku do tego, co się wydarzyło? No może ma pewien dystans do tej sprawy w odróżnieniu od nas. Natomiast no jest niezależnym organem państwa. Natomiast to jest tak, że dzisiaj będzie w prokuraturze przesłuchany pan Leszek Czarnecki jako osoba składająca zawiadomienie. Mają zostać również przekazane tam te nośniki. No zobaczymy, co się na nich znajduje. I jednocześnie no jakby sytuację mamy o tyle zabezpieczoną, że osoba, której to dotyczy, została odwołana z zajmowanego stanowiska, ale także trzeba dbać o interes państwa, pamiętać, że to są te banki, które są w takiej sytuacji finansowej, która wymaga pomocy państwa. Właściciel czekał bardzo długo. No właśnie, a jak pan poseł tłumaczy to czekanie? 28 marca to jest moment nagrania. Informacja. Najpierw złożenie zawiadomienia do prokuratury to jest chyba 7 listopada, czyli mija 6-7 miesięcy praktycznie od momentu nagrania do momentu zgłoszenia sprawy. Co się działo w międzyczasie, pańskim zdaniem? Dlaczego to tak długo trwało to? Trudno mi to interpretować, natomiast wydaje się, że jest to coś, co jakby osłabia wiarygodność tej narracji. Dlatego, że jeśli miało miejsce działanie przeciwko tym bankom, to powinno być ono natychmiast ujawnione, zresztą zgodnie z treścią jakby stosownych przepisów procedury karnej. Natomiast jeśli nie, to znaczy, że na coś czekano, coś próbowano jeszcze w międzyczasie może uzyskać, może nie. Może się okazało, że akurat doszło do momentu, kiedy organy państwa powinny już zadziałać wobec tych banków, wobec tych jakby bardzo licznych przykładów działań, które osłabiły ich kondycję. To by zakładało z kolei, że nagrywany mógł wiedzieć, mówię tutaj o panu Krzychnowskim, że został nagrany, bo jeśli przez tyle miesięcy ktoś trzyma tego typu nagranie, to można sobie wyobrazić przecież, że jakoś go używa. Żeby go użyć, to trzeba przynajmniej, musi być ktoś, kto o tym wie. No i wiele pytań, które są wyjaśniane. No dobrze, to przez Wiele wątków. Natomiast jeden podstawowy. Pierwszego dnia pan Chrzanowski przestał być prezesem KNF-u. Premier natychmiast przeciął tę sprawę, podjął decyzję. Jeszcze jeden wątek, który się tam pojawia, to wypowiedź pana, to mówi pan Czarnecki, ale to potem stało się częścią takiej wiedzy publicznej. Dotyczy to pana senatora Biereckiego i rzekomych 60 czy 70 milionów, które on chciał ulokować na lokacie w jednym z banków pana Czarneckiego. Jak pan na to patrzy? Kolejna rzucana w przestrzeń informacja, na którą nie ma żadnego dowodu, żadnego potwierdzenia. Równie dobrze można powiedzieć, że na podwórku pana Biereckiego wylądowali kosmici i wynosili walizkami pieniądze. Czyli rozumiem, że uważa pan, że ta informacja nie jest w takim stopniu, jak została podana, nie jest wiarygodna? Czyli jeśli podaje się tego typu informacje, to trzeba mieć chociażby, pół paznokcia dowodu, natomiast tutaj nie ma żadnego. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Karol Karski, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Super okazje w Play! Tylko do 22 listopada Samsung Galaxy J4 Plus bez abonamentu w obniżonej cenie. Teraz 649 zł. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Haniu, czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 4A? Straciłam głos. Basiu, nie martw się, oczywiście, że wezmę. A ty na problemy z gardłem? Weź Septinum. Wyrób medyczny Septinum chroni, nawilża, a także łagodzi podrażnione gardło, chrypkę i suchy kaszel. Kojące działanie utrzymuje się dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej, powlekającej błonę śluzową gardła i krtani. Septinum. Gardło pod ochroną. Zapytaj w swojej aptece. Zdrowit. Zapytaliśmy przypadkowych przechodniów, kto jest lepszym przedsiębiorcą, kobiety czy mężczyźni? Dobre pytanie. Kobiety, bo są wielozadaniowe. Mężczyźni. Chyba bardziej lubią ryzyko. Nie rozumiem, a to ma jakieś znaczenie? Nie ma, bo w biznesie nieważne, czy jesteś kobietą czy mężczyzną. Ważne, czy umiesz chwytać okazję. Dołącz do BGŻ BNP Paribas i zyskaj do 800 zł na rozwój własnej firmy. BGŻ BNP Paribas. Bank zmieniającego się świata. Promocje trwają do 31 grudnia 2018 roku lub do wyczerpania puli nagród. Szczegółowe warunki i regulaminy promocji dostępne na 800 zł dla firmy.pl. Oszczędzaj energię. Nawet wtedy, gdy zmywasz naczynia. Dokładnie tak jak teraz. Wybierz ofertę na prąd od PGE i odbierz rabat na energooszczędne urządzenia AGD z grupy Whirlpool w PGE Sklep. Poczuj oszczędności, które płyną z prądem. Trzymaj się ciepło. Jesteśmy w kontakcie. Jesteś klientem PGE? Wejdź na PGE-sklep lub e-book i korzystaj z kuponów rabatowych do popularnych sieci sklepów. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Jak ciachnąć dwa razy więcej? Chwytasz szpadę i robisz ciach-ciach. Albo grasz w multi-multi. Od 15 do 21 listopada, typując 8 liczb, możesz ciachnąć, znaczy wygrać dwa razy więcej. Multi-multi. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na skrót wiadomości, bo już minęła 8:30. Krzysztof Zyblewski. W prokuraturze krajowej w Katowicach o 11:00 ma zeznawać biznesmen Leszek Czarnecki. Ma to związek z doniesieniami Gazety Wyborczej o tym, że w marcu były już szef Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski zaoferował przychylność dla Getty Nobel Banku za 40 milionów złotych. Czarnecki nagrał rozmowę i złożył doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Chrzanowskiego. Biznesmen będzie pierwszą osobą przesłuchaną w tej sprawie. Śledztwo pod nadzorem prokuratora generalnego prowadzi Śląski Oddział Prokuratury Krajowej. Narada unijnych ministrów w sprawie Brexitu w Brukseli i pierwsze przygotowania do zaplanowanego na niedzielę szczytu. Nadzwyczajne spotkanie europejskich przywódców zakończy tydzień kluczowych rozmów dotyczących warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Te rozmowy będą się toczyć na kontynencie i na wyspach, gdzie umowę musi zatwierdzić parlament. Unijni ministrowie po raz pierwszy będą dziś rozmawiać o uzgodnionym przed tygodniem porozumieniu. Nie ma na razie zgody na jego renegocjacje mimo chaosu w Wielkiej Brytanii i rezygnacji w brytyjskim rządzie w proteście przeciwko umowie. Na niedzielnym szczycie dokument mają zaakceptować przywódcy 27 państw Unii. Jeszcze zaproszenie dla wszystkich twórców. Polskie Radio i ZAIX ogłaszają konkurs otwarty na słuchowisko pod nazwą Znajdź Historię. Liczyć się będzie przede wszystkim język opowieści, a dotyczyć ma ona otaczającego nas świata i losów ludzi, którzy śledzą jego dzieje. Tematyka współczesna, odwołująca się do wydarzeń historycznych lub zainspirowana faktami albo dokumentami historycznymi. Zgłoszenia można nadsyłać do 15 stycznia, rozstrzygnięcie miesiąc później. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. System finansowy w Polsce jest bezpieczny, oświadczył prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Do późnych godzin nocnych trwało posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej. Przedstawiciele NBP, resortu finansów KNF i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego rozmawiali o sytuacji banków Getin Nobel Bank i Idea Bank. Oba należą do biznesmena Leszka Czarneckiego. W komunikacie po posiedzeniu czytamy, że przedstawiciel obu banków poinformowali, że podjęli stosowne działania i na bieżąco regulują zobowiązania wobec klientów. NBP zadeklarował też gotowość wsparcia dla klientów obu banków, gdyby zaszła taka potrzeba. Akcje obu spółek po wybuchu afery wokół KNF zanotowały gigantyczne spadki na warszawskim parkiecie. Rating banku Getin Nobel obniżyły już agencja Fitch i Eurorating. Giełdowe notowania obu banków zostały tymczasowo zawieszone. Główny Urząd Statystyczny poinformuje dziś o wynagrodzeniu i zatrudnieniu w firmach w październiku. Oba wskaźniki powinny urosnąć, prognozuje prezes Związku Maklerów i Doradców Paweł Cymcyk. Co więcej, pracodawcy będą musieli się liczyć z tym, że 2019 rok dalej będzie rokiem podwyżek z uwagi na fakt, że u niektórych już pracowników zacznie się pewnie pojawiać chęć zwiększenia swojego wynagrodzenia. Dane poznamy o godzinie 10:00. Autobusy pojadą puste, pisze dziś Puls Biznesu. Gazeta opisuje projekt strategii zrównoważonego rozwoju transportu opracowanej przez Ministerstwo Infrastruktury. Ma on zachęcić kierowców i pasażerów autosobowych do korzystania z komunikacji publicznej. Jak pisze gazeta, nie będzie to łatwe, bo liczba osób korzystających w ciągu roku z samochodu ma wzrosnąć co najmniej o miliard do 2030 roku. Teraz takich osób jest na świecie ponad 3 miliardy. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, głównie na północy kraju. Miejscami słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a na południu opady śniegu. Rano jeszcze mgły ograniczające oczywiście do 200 metrów widzialność. Temperatura maksymalna od zera na południowym wschodzie, 4 na północy do 6 nad samym morzem, a najchłodniej na Podhalu, tam minus 2 może być. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dodaj swobodę. Dodaj żywioł. Dodaj euforię.

Bardzo proszę. Redaktor pobiegł po kartkę z druga. Niewiarygodne, że to się dzieje. No, ale pobiegł. Liczymy czas. Zobaczymy, jaki z niego biega. Proszę nie trzaskać drzwiami, redaktorze. Zobaczymy, jaki z niego biegacz. 227 trójek, numer telefonu. Gdyby państwo potrzebowali, to proszę zatelefonować. Ranek Małpa Polskie Radio PL 71335. Nie, Michał, nie będziemy grali Coldplay na razie, bo poczekamy, aż redaktor przybiegnie. Hyżo. No ale zobaczymy, czy mu się uda, czy też nie. Aha, dobrze. Muzyczny rozkład jazdy. I wpadł do studia zdyszany. No mówiłem, że dzisiaj to bieganie krąży gdzieś tam wokół nas. No i tak się też zdarzyło. No dobrze, to teraz będzie utwór z długim wstępem, bo ponad 10 latach przerwy w działalności powraca norweski zespół o iberyjskiej nazwie Madrugada. Wkrótce po śmierci gitarzysty Roberta Burasa w 2007 roku pozostali muzycy postanowili zagrać pożegnalną trasę koncertową. No i teraz reaktywują zespół i ruszają w turnę, które obejmie także Polskę. O, odetchnij. No to kiedy wystąpią, redaktorze, u nas w Polsce? W najbliższym czasie. 20 marca dokładnie, w stołecznym niebie. Mówiłem. To można powiedzieć, że na zakończenie zimy wykonywać mają głównie piosenki z debiutanckiego albumu Industrial Silence. Piękna muzyka, taka nastrojowa, mało słów, a jednak, ale się pojawiają. Madrugada w Polsce. A teraz proszę pana, pan i panie. Merry Christmas, ladies. Merry Christmas, Mr. Bublé. Are you ready to sing a little jingle bells? Yes. Jingle bells, jingle bells. Pan gotowy, panie też gotowe. Wszyscy już jesteśmy chyba gotowi na święta. Ja już chyba jestem po drugiej stronie. Przygotowany. Widziałem ostatnio tylu świętych Mikołajów w telewizorze. Jest ich więcej? Mm. A Michael Bublé po niespełna tygodniowej przerwie powraca do muzycznego rozkładu jazdy z okazji wydania nowego 10 albumu. Jego tytuł to Love. Wokalista zaplanował serię recitali, w trakcie których zaśpiewa wybór wielkich przebojów z tego wydawnictwa. Skąd wiadomo, że będą to przeboje? No bo większość piosenek Love zdążyła nimi zostać, zanim Bublé postanowił je zinterpretować na nowo. Wśród nich są m.in. My Funny Valentine, Such a Night, które już państwo znają, When You're Smiling czy Love and Rose, to też już o tym wspominaliśmy. U progu następnej jesieni szanse, a w zasadzie dwie szanse na spotkanie z Kanadyjczykiem będą mieć także polscy fani. I to jest wiadomość. 19 września Michael Bublé wystąpi w Łodzi, a dzień później w Krakowie, czyli 20 września. I to na zakończenie lata z kolei się odbędzie, więc ten utwór prawdopodobnie nie wystąpi. Ale miło go posłuchać. Nigdy nie mów nigdy. Członkowie oficjalnego fanklubu będą mogli zaopatrzyć się w bilety już w środę, a sprzedaż otwarta rozpocznie się w piątek o 10. Redaktor pstryka. Ładnie grają. Ładnie, prawda? Jeszcze musisz sobie założyć takie metale na te palce, to będziesz pstrykał z dzwoneczkami. Teraz taki czas. Nie wiem, czy jest taka technika, ale jeśli jesteśmy promotorami, nie, czy prekursorami takiego stylu, to bardzo proszę o nas pamiętać, kiedy będą państwo tworzyć encyklopedię za lat 100. Wstrykanie z dzwoneczkami. No dobrze, to Michael Bublé w wrześniu przyszłego roku. Znacznie krócej trzeba poczekać na polskie koncerty zespołu Morciba. Ci nie dość, że poprzednim razem gościli u nas raptem, no, 3 tygodnie temu na festiwalu Sound Elite w Łodzi, to jeszcze wrócą już na przełomie lutego i marca. Wrócą na zakończenie swojej najdłuższej w 20-letniej karierze trasie koncertowej. Wystąpią 27 lutego w warszawskiej Progresji, a dzień później w gdańskim klubie B90, zaś 1 marca w krakowskim Kwadracie zagrają. Bilety są już do nabycia. Morciba, która cieszy się tym, że jest w drodze, i zresztą o tym jest ten utwór. Ja nie wiem, czy ja powiedziałem, że zespół Madrugada wystąpi w warszawskim klubie Niebo. bo to być może kogoś jeszcze powinno zainteresować. No ale posłuchajmy tej Mochiby, bo to piękny utwór jest. Tego utworu choćby tylko warto być. Nie wiem, czy jeszcze grają na koncertach. Czy zagrali w Łodzi? Może państwo napiszą nam, bardzo proszę o to. No a teraz rozstrzygniemy konkurs. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. A ponieważ bieganie nam towarzyszyło dziś od początku i biegaliśmy jako ojcowie, bieganie dla siebie, bieganie po to, żeby także posprzątać po innych, sporo o tym dziś mówiliśmy. Pytaliśmy także w konkursie o największego biegacza, biegaczkę po scenie w trakcie występów, takiego rockowego. No i oczywiście Mick Jagger, ta odpowiedź pojawiała się wielokrotnie. Angus Young z AC/DC również, o Florence In the Machine wspominało sporo osób. Ktoś wspomniał także o Beacie Kozidrak i szpilkach jej. Duży szacunek. To nie są łatwe sprawy, ale to się nie udaje. Są łatwe sprawy, ale bardzo podobała nam się odpowiedź od pana Jana z Warszawy. Zaraz państwo się przekonają dlaczego. Pan Jan wspomina Chrisa Martina z zespołu Coldplay na Narodowym. Biegał jak oszalały, a i tak nie gubił nut. I to jest bardzo ważne, żeby biegać, a jednak nie fałszować. No i jeszcze jedno. Fanki traciły dla niego głowę, gdy tylko zmierzał w ich kierunku. Wiem, co mówię. Widziałem, jak zachowywała się moja żona. Panie Janie, zatem będzie można się wybrać, może nawet tak trochę po kawalersku, na jakiś koncert koleją. Bardzo serdecznie gratulujemy. Z kolegami. To już nie ja powiedziałem. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Gratulujemy serdecznie oczywiście. Pozdrawiamy. Tak, jeszcze stosowny utwór dołączamy oczywiście w prezencie. Utwór Mój Piękny Panie, raz zobaczony w Technicolorze. Nawet dwa. To jest dokładnie ten utwór. Krystian Hanke, bardzo panu dziękuję. Kartek, proszę nie bardzo zapomnieć. Bardzo proszę. Aha, dzień dobry panu. Pytanie, mam nadzieję, że w imieniu większości słuchaczy Trójki, kiedy premiera Karpia? Myślę, że to Michael Bublé tak spowodował. Odpowiadam tak jak zawsze. Wtedy co zwykle. Będą państwo zadowoleni. Wtedy przyjdzie czas i pojawi się Karp. My mówimy do usłyszenia. Michał Jakubik jeszcze z państwem zostaje. Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. My dziękujemy. Zapraszamy oczywiście na jutro na 6:00, a dziś po 9:00 Marek Niedźwiecki oczywiście. To idziemy na kawę? Jeżeli uda się zrobić. A masz coś do kawy? Ciasteczka.